jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 19. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Jest kolejny termin przesłuchania posła Romanowskiego. Obrona twierdzi, że dzisiaj go nie było w prokuraturze, bo miał wcześniej zaplanowany wyjazd. 4 rosyjskie bomby spadły na ukraiński Chersoń. Rannych zostało 20 osób. Neurochirurdzy z Białegostoku przeprowadzili pierwszą w Polsce wyjątkowo skomplikowaną operację raka mózgu. Wyznaczono kolejny termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Rano miał on się stawić w prokuraturze na przesłuchaniu, ale jak przekonuje obrona, dowiedział się o tym za późno i miał zaplanowany wyjazd. Śledczy chcą ponownie przedstawić mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratorów na ustawianych konkursach państwo miało stracić ponad 110 milionów złotych. Tą sprawą zajął się Michał Jędrkowiak. Prokuratura twierdzi, że drugi termin jest już wyznaczony. Jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Obrońca polityka Bartosz Lewandowski mówi, że nic mu o takim terminie nie wiadomo. Mój klient też tego nie wie. Obrońca polityka mówi, że w sprawie są przeszkody formalne. Jego zdaniem śledczy nie mogą po raz drugi stawiać tych samych zarzutów. Nie ma w polskim prawie instytucji nieskuteczności przedstawienia zarzutu. Mecenas Lewandowski dodaje, że śledczy nie odpowiedzieli też na jego wnioski o umorzenie sprawy i wyłączenie części prokuratorów. To z całą pewnością nie stałoby na przeszkodzie realizacji tej czynności, jeżeli pan Marcin Romanowski by się stawił. Odpowiada prokurator Nowak. Poseł Romanowski jest na Węgrzech. Jego obrońca twierdzi, że w celach naukowych. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Na Chersoń spadły 4 rosyjskie bomby. Lokalna administracja podała, że 20 osób jest rannych. W wyniku eksplozji zostały uszkodzone kamienice, szkoła i przedszkole. Z 20 rannych osób 16 trafiło do szpitala. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Rosjanie coraz częściej zrzucają na ukraińskie miasta naprowadzane bomby lotnicze. Kilkakrotnie takie ataki dotknęły mieszkańców Zaporoża i Charkowa. Celem rosyjskich ataków są obiekty cywilnej infrastruktury. Słowacja bezwarunkowo popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, oświadczył premier Robert Fico. Podczas konsultacji międzyrządowych obu krajów obiecał wesprzeć Kijów w procesie akcesyjnym. Szef słowackiego rządu sprzeciwia się jednocześnie członkostwu Ukrainy w NATO. Robert Fico zasugerował, że po przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej będą mogły powstać nowe formaty współpracy regionalnej. Chciałby do nich zaprosić Polskę lub Bułgarię. Według słowackiego premiera każdy plan kończący wojnę na Ukrainie jest wart rozważenia. Premier oświadczył, że Słowacja weźmie udział w każdej inicjatywie pokojowej i jest gotowa zorganizować w tym celu konferencję. Wiem, że nie jest to proste, ale życzymy wam sprawiedliwego pokoju, który uszanuje waszą integralność i suwerenność, powiedział pod adresem Ukraińców Fico. Premier Ukrainy Denis Szmyhal nazwał współpracę pomiędzy Kijowem i Bratysławą polityką nowego pragmatyzmu. W ramach konsultacji międzyrządowych w ukraińskim Uszhorodzie politycy ocenili postępy we wspólnych projektach transportowych i energetycznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To pierwsza taka operacja w Polsce, jedna z niewielu wykonanych na świecie. Neurochirurdzy z Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku usunęli pacjentowi nowotwór mózgu przez oczodół. 71-letni mieszkaniec Łomży ma jedynie niewielką bliznę na powiece i po 2 tygodniach wróci do domu. Wcześniej był kilkakrotnie operowany. Byłem 2 razy leczony w Stanach Zjednoczonych i to, co tu przeszedłem, to jest naprawdę trudne. Tak jak tu widziałem, jak ludzie są po operacjach i jak wyglądają, a jak ja wyglądałem, to super. No. Innowacyjność zabiegu polegała na tym, że nowotwór, który znajdował się wewnątrz czaszki, udało się usunąć przez bardzo niewielkie nacięcie technikami minimalnie inwazyjnymi. Doktor Robert Rutkowski. W całości udało się usunąć zmianę. Pozostaje ślad tylko niewielkiego nacięcia w okolicy powieki, ponieważ dostęp do tego rodzaju zmiany wykonany został przez oczodół. Takie mało inwazyjne operacje wykonuje się tylko w kilku ośrodkach na świecie. Białostocka Klinika Neurochirurgii specjalizuje się w tym od kilkunastu lat. Prezydent USA Joe Biden w rocznicę ataku Hamasu na Izrael rozmawiał telefonicznie z prezydentem Itzhakiem Herzogiem oraz zapalił w Białym Domu świecę upamiętniającą zmarłych. Biden podkreślił, że ataki Hamasu były najkrwawszym dniem dla Żydów od czasu Holokaustu i obiecał, że w pełni podtrzymuje zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela. Podkreślił też cierpienie Palestyńczyków

Some Type of Skin, singiel z ostatniej płyty Aurory, ale w remiksie Sophie Curtesis. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację. Rotację otwierającą nowy tydzień, czyli niespełna 60 minut najnowszej muzyki. W dużej mierze skupimy się na singlach oraz płytach, które ukazały się w ostatni piątek, ale będziemy mieć też miejsce i uwagę na tę muzykę, która wyszła troszkę wcześniej, no bo pędzić można za tymi nowościami cały czas i można się naprawdę zasapać i zasłuchać w nich tak mocno, ale jednocześnie tak krótkotrwale, że po prostu zapominamy o wielu utworach naprawdę godnych uwagi. Ja już dzisiaj nie jestem zwolenniczką tego, żeby trzymać się tak bardzo mocno kalendarza wydawniczego, ale jednak żebyśmy pamiętali po prostu o tej muzyce, która zostawia po sobie jakiś ślad i myślę, że tak się dzieje w przypadku przynajmniej tego remiksu z płyty Aurory, a w obszarze popu mieszanego z indie czy disco mieliśmy już teraz do czynienia z tak dużą liczbą wydawnictw, że no naprawdę trzeba o niektórych z nich przypominać. I przypomnijmy sobie też singiel świeży, bo przecież już z jesieni, no ale właśnie nie tak z ostatniego piątku, więc nie jest on jeszcze taki już bardzo gorący, ale nadal jest naprawdę ciepły. In My Dreams, Fortet z Ellie Goulding. Quartet i Ellie Goulding In My Dreams. Ta druga osoba, czyli wokalistka Ellie Goulding, bardzo często kojarzy się z takimi stricte popowymi, radiowymi przebojami, a że jesteśmy w radiu, no to możemy ją też zagrać. Nie no, to trochę żart. Chodziło bardziej o to, że Ellie Goulding, mimo tego komercyjnego wizerunku, jest osobą bardzo mocno zainteresowaną muzyką elektroniczną i współpraca z Fortetem była dla niej czystą przyjemnością. No i tak jak mogliśmy usłyszeć ten efekt, myślę, że jest wyważony na mocną piątkę z plusem. Zresztą ostatnie miesiące przypominają mi trochę grę w bingo w kategorii muzyka elektroniczna, bo mam wrażenie, że praktycznie każdy taki topowy producent czy producentka z ostatniej dekady dzieli się z nami nowymi singlami, a w dużej mierze także nowymi płytami. I dzisiaj w rotacji będzie jeszcze kilka dowodów na to, że właśnie tak się dzieje. Nie musimy odbiegać daleko, bo możemy również skupić się na naszym polskim rynku. United Kingdom of Anxiety to jest po pierwsze tytuł płyty tygodnia w Trójce, a po drugie wcale nie mniej ważne, a tak samo istotne, to najnowsza płyta Zamilskiej. 19.23 jest na naszych radiowych zegarach. To prawdopodobnie najmroczniejszy moment dzisiejszej rotacji. Odyssey, czyli singiel pochodzący z najnowszej płyty zamilskiej United Kingdom of Anxiety. Ola Haski-Myszor pojawiła się w roli gościni w tym utworze i możemy ją usłyszeć również w dwóch innych nagraniach z tej płyty. Bardzo trafnie przedłuża ona klimat, który proponuje Zamilska na tym krążku, a klimat, jak wskazuje nawet tytuł i o czym przekonają się Państwo słuchając płyty, jeżeli jeszcze nie mieli Państwo okazji, jest dosyć mroczny, poszukujący w muzyce ciężkiej, muzyce trzeszczącej, szumiącej, czasami bardzo głośnej, no ale to jest to, z czym Zamilska oswajała swoich słuchaczy już od dłuższego czasu i myślę, że ten efekt będący, podejrzewam, że podsumowaniem ostatnich lat jej działalności artystycznej w formie koncertowej, czy to kompozytorskiej, czy producenckiej, został właśnie zebrany na tej płycie United Kingdom of Anxiety. Kolejne wydawnictwo wydawać by się mogło, że reprezentuje przeciwny biegun do płyty Zamilskiej, bo to płyta raczej delikatna, stonowana, prowadząca nas bardzo powoli przez historię, bo ona również ma motyw przewodni i również ma historię, ale tak podsumowując te dwie historie, myślę, że możemy znaleźć tu ostatecznie jednak więcej punktów wspólnych niż odmiennych, chociaż słuchając tych krążków cały czas byłam przekonana, że to dwa końce bieguna, ale chyba po prostu mamy do czynienia z kołem Midland i Fragments of Us. You Said You'd Be Good to fragment z najnowszej płyty Midlanda, Fragments of Us, najnowszej, a zarazem jedynej długo grającej, chociaż ten producent obecny jest na scenie od wielu lat. Skupiał się przede wszystkim na wydawaniu epek i singli. Niektóre z nich bardzo mocno wryły się w klubowe parkiety. I na dobrą sprawę płyta Fragments of Us to takie podsumowanie tego, co działo się w jego karierze muzycznej, bo to płyta poskładana właśnie z fragmentów, z rozmów, z dźwięków, z sampli, ale ułożona w bardzo spójny i taki towarzyszący sposób. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym oczywiście można się ze mną kontaktować, o czym jeszcze dzisiaj nie wspominałam. A teraz przejdziemy do muzyka, który należy do kategorii odkrycia. Lava Gules to jest jego pseudonim. Czy ma coś wspólnego z mywami prywatnie? Z tego, co udało mi się sprawdzić, to nie. To chyba jakaś taka hobbystyczna fascynacja. Pray for me.

Zdecydowanie najszerzej komentowana, najczęściej oznaczana i najbardziej widziana w internecie płyta tego roku, czyli Brat, najnowsze wydawnictwo od Charlie XCX po wielu latach obecności na scenie. W takim bardzo specyficznym, mam wrażenie, miejscu, bo Charlie XCX definiuje pop po swojemu, romansuje z muzyką eksperymentalno-popową, taką bardzo zgliczowaną, a z drugiej strony potrafi nagrać no taki, nie chcę powiedzieć, że toporny, ale po prostu hicior. Hicior, który zupełnie nie kojarzy się z jej długogrającymi wykonami, no i w końcu niech będzie wykonami bardziej tak potocznie. No i w końcu płyta Brat. Co do jej zawartości dla fanów Charlie XCX, myślę, że jest to bardzo satysfakcjonujące wydawnictwo. Dla mnie tak było, chociaż nadszedł moment, kiedy miałam już, szczerze mówiąc, dosyć tej płyty, może nie, ale wszystkiego, co wokół niej się działo, i wydawało mi się, że nic już nie będzie w stanie wzbudzić we mnie ekscytacji. Ale jednak dzisiaj Charlie XCX potwierdziła, że w piątek ukazuje się wersja zremiksowana tej płyty, dosłownie, ponieważ każdy z utworów będzie w innym wydaniu z artystą lub artystką towarzyszącymi. No i ten singiel, który mieliśmy okazję usłyszeć już w wakacje, Girl So Confusing, czyli Lordi jako gościni. Dużo było plotek, dużo było takich podpowiedzi co do tego, czy to jest piosenka o Lordi, czy nie jest. I chwilę później Charlie XCX wydała remiks z samą tą artystką. A ta lista gości i gościń jest naprawdę zacna. Kilka propozycji szczególnie zwróciło moją uwagę. No, oczywiście Caroline Polaczek, Everything is Romantic. Myślę, że tu lepiej wybrać Charlie XCX nie mogła, ale też bardzo czekam na tę wersję singla Back to Back z gościnnym udziałem Tinashe. No i coś, co może być zaskoczeniem, czyli Julian Casablancas z The Strokes pojawi się jako gość w nagraniu Mean Girls. I z tej okazji utwór z ostatniej płyty innego projektu Juliana, czyli The Voids. To chyba dobra zapowiedź tego, jak może brzmieć wspólna wersja singla Mean Girls Julian Casablancas, tutaj akurat z The Voice, no a pojawi się on również na płycie z remiksami Charlie XCX Brat. Myślę, że to naprawdę miło ze strony tej dwójki artystów, że podzielą się z nami efektem tego, jak dobrze się bawią w studiu, korzystając z autotuna i robiąc z nim różne dziwaczne rzeczy. Myślę, że wesoło też będzie w przyszłym roku w Poznaniu, bo ogłoszono właśnie, że wystąpi tam Jamie XCX. Do marca jeszcze dużo czasu, ale jako, że ostatnio ukazała się nowa płyta Jamie'ego, też po długiej przerwie i wspominałam o tym bingo producentów muzyki elektronicznej, to w rotacji zagramy z płyty In Waves singiel pod tytułem All You Children. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Feel the rhythm. We will dance to Wyobrażam sobie, że to całkiem niezłe nagranie na koniec imprezy, ale też na koniec audycji, czemu nie? All You Children, Jamie XX i The Avalanches, a w tle kolejna postać, przy której można krzyknąć bingo, czyli Leon Winehall. On także reprezentuje no, ten najciekawszy odłam muzyki elektronicznej ostatniej dekady i wydał nowy singiel Shellac. Więcej o tych ciekawostkach i nowościach jutro o godzinie 19 w rotacji, a ja będę z Państwem także w środę w tym tygodniu w rotacji, więc słyszymy się już za dwa dni. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać.